Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den langtrukne Femern-forbindelse er kommet i nye økonomiske problemer. De betingede en entreprenørkontrakter, som man underskrev i 2015, var under forudsætning af, at byggeriet kunne starte i 2019. Nu er det på grund af manglende byggetilladelser urealistiske, og de attraktive aftaler de kan blive tabt. Samtidig har flere eksperter kritiseret de tidligere rapporter, der har givet et bud på den fremtidige trafikprognose, som ligger til grund for tunnelen til Tyskland. Og en af de kritiske stemmer tilhører Knud Erik Andersen, tidligere vej- og trafikchef i Vejdirektoratet, og han kommer på besøg her til sidst i den her første time af programmet. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Vi skal også afklare, om den hjemlige politiske scene har fostret en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og det kan I lytter som sædvanligt hjælpe os med ved at komme med forslag til en modtager. Og det gør I ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua Steno, eller sende en sms til 42 600 24 7. Og her kan I også som altid stille spørgsmål og kommentere på programmet, og det er der heldigvis nogen, der allerede har gjort, inden vi er kommet i gang. Og det er vi jo glade for, tak skal I have. Men nu kaster vi os ud med en debat, og den skal handle om det udskilte klimabelastende oksekød, som vi er nogle danskere, der er rigtig glade for. Alternativet, det er jo det politiske parti, som vi har fået i Folketinget sidste folketingsvalg, de vil jo lægge en afgift på 17 fuldgode danske kroner per kilo oksekød, for altså at skubbe os i retning af at spise mere grønt. Er det nu en god idé? Det er jo sådan et retorisk spørgsmål med nogen, når jeg siger det, men vi skal i hvert fald diskutere det med Christian Poll, der er fødevareordfører for Alternativet og medlem af Folketinget. Velkommen til programmet, Christian. Tak skal du have. Og kok og indehaver af restauranten, det hedder navnet. Restaurationen. Undskyld, restaurationen. Bo Jacobsen, der hedder restaurationen. Ja, det er sådan, det er mere kompliceret. Det er i hvert fald Bo Jacobsen. Og velkommen tilbage til programmet, du har været med tidligere. Tak. Christian Poll, 17 kroner per kilo, det lyder af mange penge. Hvorfor ikke bare forbyde oksekød, altså hvis det er så slemt, som I påstår? Jamen, altså hele det her skal jo ses i den her klimakrise, som vi står i, og det er for os en meget vigtig krise at tage alvorligt. Og det pudsige er, når man kigger rundt på, hvad der egentlig har en klimabelastning, så har vi jo taget altså rigtig mange ting. Der er for eksempel afgifter på benzin og diesel. Men når man så kommer til oksekødet, som også har en rigtig høj klimabelastning, så har vi slet ikke gjort noget for at regulere brugen af det. Så derfor er det her for os sådan set bare første logiske skridt. Og selvfølgelig skal der også en afgift på oksekød i første omgang, fordi det har en meget høj klimabelastning. 17 kroner per kilo, er det ikke så? Altså, man skulle tro, at Flækgaard syd for grænsen og havde været lobbyet for det her forslag, for er der noget, der kan få folk til at køre ned over grænsen og købe kød, så er det da en afgift på 17 kroner, hvis med mindre du kan få tyskerne med på det der. Jamen, det får jeg, fordi Jamen, i modsætning til anbefalinger fra de miljøøkonomiske vismænd for nylig, de foreslog, at man lagde en afgift på dyrene, så vil det jo skabe en skævvridning mellem danske og udenlandske landbrug. Vi lægger det jo på kødet, så det vil sige, det tyske kød, der kommer hertil, eller polsk, eller hvor det er, det vil jo også få den her afgift. Men ikke når vi sådan kører ned over grænsen med køletasker, men jeg kan se, en hær af pensionister, der tager ned til Flækgaard og handler ind. Altså, der bliver simpelthen trængsel også bare på Øresundsbroen på 17 kroner. Altså, men det er den pris, man må tage. Grænsehandel er jo et generelt problem. Lige meget, hvad man regulerer på med afgifter, så vil man få en eller anden grænsehandelsproblematik. Nå, Bo. Ja, altså, jeg mener overhovedet ikke det der med... Altså, problemet er, at vi spiser meget oksekød, er jo ikke køerne, eller de... Altså, det handler jo om, at vi er nået i en situation, hvor vi ikke længere skal kæmpe for at føde på os selv. Det betyder, at mad er ikke noget problem for os. Så det er jo blevet en politisk kampplads i stedet for noget, der handler om mad. Vi smider 30% af alt det mad, vi køber, uspist ud. Hvis vi satte ind der først, så ville vi løse et kæmpe problem. Hvis vi derefter lærte folk at spise mad, i stedet for at købe færdig skrammel og bruge alt, hvad der er. Hvis man ser kogebøger fra for 150 år siden, dengang man var nødt til at spise alting, jamen så er grøntsager så afsnittet jo større end kød, fisk og afsnittet og vildt afsnittet til sammen. Ikke? Så i virkeligheden så handler det jo om at lave en holdningsændring til, hvad fanden det er at spise, og lære folk at spise ordentligt igen, så forsvinder det problem af sig selv. Og vi kunne lade være med at være så pisse kredsende, at vi kun spiser koteletter og stykke i ovnen og spiser hele dyret. Indmad kan ikke sælges mere. Det billigste og det bedste i dyret kan ikke sælges mere. Folk vil ikke spise hjerner og tunger og hoved og haler og fødder og alt det, som er godt på dyret. De spiser kun det kedeligste, for eksempel mørbrand. Og derfor så er forbruget enormt. Altså produktionen er kæmpe i forhold til proteinforbruget. Det er slet ikke nødvendigt, det her. Altså, Bo Jacobsen, hvis vi kan spise alt det der, så er jeg på Christians hold. Så går jeg altså over og spiser vegetarisk. Jamen, der kan man bare se, hvad er det? Altså, hvordan vi er nået dertil i vores liv, hvor vi har så mange penge, at vi kan bare smide lort i skraldespanden, fordi vi er pisse ligeglade. Hvad er det for en holdning at have? Det er da uhørt. Jo, så vil jeg gerne have lov til at sige, der er altså folk, der sulter i verden. Vi smider 30% af købte mad væk, og vi gider kun spise de dyreste stykker på dyret. Bagefter så brokker vi så om, det er dyr, der føder på os selv. Hvad fanden handler det om? Men Bo, du Jacobsen, altså, du ved da godt, i hvert fald her i hovedstaden, og sikkert også i Aarhus og Odense og Aalborg, de store byer, at det er simpelthen super hot at gå i supermarkedet og købe. Det var der, hvor de sætter markader på, at nu er det nedsat her for at undgå madspild. Der er jo en enorm høj bevidsthed om de her ting nu. Er det et problem ikke mere, at folk simpelthen ikke ved, hvad de skal bruge råvarerne til? Afgjort, de aner ikke, hvordan de skal lave mad mere. Det at lave mad er forsvundet med... Det tager 2 generationer at forsvinde et håndværk i Danmark. Når kvinden ikke går derhjemme, eller manden, jeg er sådan set ikke, hvem der går derhjemme. Når 2 økonomier er nødvendige for at drive dem ind i hushold, så er der ikke nogen, der går derhjemme og laver mad, og nogen, der ser det, så bliver håndværket ikke overlevet, så forsvinder det. De 2 generationer, der skal til, de er gået for længe siden. Folk kan simpelthen ikke lave mad mere herhjemme. Jeg ved godt, at jeg gør jo hver weekend, jo, men man skal lave mad hver dag. Så vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi ændrer holdningerne til, hvad et liv er, altså, for at vi kan slippe af med det her problem. Vi kan lægge 17 kroner på kødet lige så tosset vi vil. Folk køber det alligevel. De er da ligeglade. Men er det ikke lidt urealistisk, at man skal gå og lave simremad hele eftermiddag? Altså, hvor det er. Altså, jo, det gør du jo, og du har jo kunder til det. Fordi min mor, hun har arbejdet. Hun sagde lort over den ene dag, og så er det klar til næste dag. Det handler jo bare om at kunne. Det er jo ikke tiden. Jo. Folk har jo ikke haft mere fritid. Der er ingen, der går på arbejde mere. 37 timer, Paul, det er jo ikke en arbejdsuge. Altså, du går så ind for 17 kroners afgift. Er det har Bo ikke også... Vi er jo ikke fattige i Danmark. Så er det også, man siger, jamen altså, okay, enten så kører man til... Hvis man ikke har så mange penge, så kører man til Tyskland eller til Sverige og kører det, hvor de endnu ikke har blevet lagt i afgift. Eller også så siger man, ligesom man har gjort med cigaretter og sprut og sådan noget med... Altså, der er man selvfølgelig også for hensyn til grænsehandlen. Sænket ud, men ellers så siger man, hvis jeg vil have min død, syge, klat oksekød, så er det sgu lige meget, om du sætter 17 kroner op. Det er ikke det, det handler om. Jeg tror, det, der vil ske derude, hvis man sætter en afgift på, det er jo, at markedet vil flytte sig lidt, og det vil gøre det gradvist. Der vil selvfølgelig være nogen i den ene ende af skalaen, som siger, jeg er ligeglad, jeg kører, hvad jeg plejer. Og nogen, der siger, så kører jeg altså ned over grænsen. Men den store, brede befolkning vil rykke sig lidt, og vil sige, hold da op nu, kødet er blevet en lille anelse dyrere. Det kan godt være, at jeg skal lytte til nogle af de anbefalinger, der kommer om, at halvdelen af tallerkenen faktisk bør være det grønne, og kødet kun en fjerdedel. Så man flytter den der bevægelse. Og jeg synes, det, som Bo kommer med, er da virkelig interessant. Altså... Det er jo helt fjollet, at vi har de her kæmpe dyr og slagter dem og kun bruger musklerne, og i virkeligheden har enorme mængder af noget, der kunne være menneskeføde, som vi så laver til. Men hele dyret er menneskeføde. Undskyld mig. Ja. Det her med at sige, hvad der er menneskeføde, ikke er menneskeføde på et dyr, hvor kommer det fra? Hele dyret er menneskeføde, for fanden. Kan man ikke bare køre det gennem kødhakkerne, og så give dem noget smagstilsætning, og så kan vi få det spist? Men altså, der er jo ingen grund til at træde på laveste fællesnævner. Altså, det er der fuldstændig uselt at snakke om det på den måde. Det kan vi jo ikke. Du kan få meget til at smage godt, specielt gås, ikke? Som ikke er en okse. Som ikke er sådan en speciel klimasatan. Vel, men altså, der er mange ting i gang nu, ikke? Altså, der kommer plantefars, og nogen mener, at altså, vi skal til at spise ørentviste og søpølser og alt muligt andet. Flækkemyre. Og jeg har det sådan, at hvis ørentviste smager godt, så er det jo egentlig okay. Jamen, altså, alt kan jo spises, i princippet. Ja, kineserne gør det jo. Kineserne gør det, og i min bog, så er højkultur, det er en fuld udnyttelse af noget, som man opdrætter for at slå det eller spise det. Det er sgu højkultur. Lavkultur, det er sgu at snitte et stykke af ryggen, eller putte mørbrejen i ovnen, og resten der er en sammen for hundefoder. Det handler om holdningsændring, og selvfølgelig skal vi tænke klimaet, men hvis man vil gøre noget med den måde, folk spiser på, så er 17 kroner sprøjt ligegyldigt. Og vi skal jo også huske på, at vi bruger mindre end 10% af vores disponible indkomst som fødevarer. Vi bruger ingen penge på mad. 17 kroner flytter ingenting. Det er lige meget, altså, fordi vi bruger vores penge. Vores penge sidder i prioritetsgæld, og sådan er det bare, ikke? Og hvordan flytter vi det? Så, altså, jamen altså, vi skal simpelthen, altså, det er jo diktat fra os selv til os selv at sige 17 kroner. Diktatet skulle jo være obligatorisk skolekøkken fra 1. til 10. klasse, 2 gange 4 timer om ugen, og så lærer folk det fra bogen. Hold da op. jeg tror bare, hvis man lægger sådan en afgift på det, så tror jeg bare, at jeg vil investere i sådan en firma, der siger, man kan, i sådan en bil kan man have en køle, en fryser, hvor man bare sådan kan køre ned til Flækgaard. Og så, altså, jeg tror simpelthen, vi får sådan en grænsehandelspolitik. Vi har en masse kommentarer faktisk her fra folk. Der lytter selvfølgelig, hedder de. Lina Christensen skriver, 17 kroner per kilo er der ikke så meget. Hvis man spiser en bøf på 200 gram, så bliver den knap 3,5 kroner dyrere. Det burde være til at overkomme. Ja, så det heller ikke skal have sin bøf i disse tider, hvor det bestemt giver god mening at skære ned på det. Så er der en anden lytter, der skriver, god formiddag og tak for et godt program. Det er godt at skrive sådan, når man lytter os. Så kommer man nemlig til ord. Jeg plejer at lade være med at sige sådan noget der, men altså det... Burde man så ikke lægge 100 kroner per kilo på sojabønner, der rydder regnskov og udledes en masse under transport for at brødføde veganerne? Med venlig hilsen, Kim Magnussen, Torbenstrup. Det var så et andet synspunkt. Ja, hvad siger du, Christian Poll? Skal vi forbyde plantefars? Fordi det simpelthen både smager dårligt og er noget forfærdeligt griseri. Det er jo laboratoriemad. Ja, ja. Altså, jeg hører jo nu, at der også er plantefars på vej lavet på andre ting end importeret soja, og det er jo et lille skridt på vejen. Men jeg synes jo, det vi skal hen til, er, at vi ikke efterligner kød, men at vi spiser mindre mængder kvalitetskødprodukter og større mængder af vegetabilske produkter, og der er masser af protein at hente derude. Vi er bare ikke vant til at skulle hente protein i grøntsager, men det kan man sagtens. Jo, og i fisk. Som danskere ikke spiser noget af. Onsdag er jo stadigvæk strafdag i det her land, ikke? Hvor folk de vrider sig over at skulle spise noget fisk, ikke? Som så bliver til et eller andet købt færdigt, fordi det der med, hvis der er ben inde i det, det er fuldstændig umuligt. Der er jo så mange muligheder, og det er jo varieteten, der gør det interessant at spise. Det er årstiden, det skifter hele tiden. Og grøntsager, det er sgu der, variationen i smagen ligger. Kød smager af kød. Men grøntsager tager en million til, så hvis man spiser interessant, kød, så er det også for grøntsager. Altså, det bedste ved kød, det er jo fedtet. Afgjort. Altså, danske grise er blevet så magre, de er svære at have med at gøre. Altså det er sgu svært at lave ordentlig grisemad, fordi de simpelthen er blevet for magre. Men det har jo ikke betydning i den forstand. Altså. Men Christian Poll, må vi teste din politiske vilje til at sige, fordi der er jo mange diskussioner omkring, at det offentlige bespisning skal være meget mere grøn og sådan noget. Vil du så gå ind og sige, at vi skal have lovgivning imod plantefars i det offentlige køkkener, fordi det er simpelthen for ringe. Det kan man ikke være bekendt at servere. Nej. Jeg vil ikke lave forbud mod den slags, men jeg ved da, at der heldigvis er gang i at udvikle andre proteinkilder i Danmark, både til foder og til andre anvendelser. Og det er en problemstilling, der har været snakket om i mange år med det her importerede soja. Det skal vi også væk fra. Jo, men ikke også, at meget af det synspunkt, du står for, altså, og Alternativ står for, det får sådan en karakter. Altså, jeg hørte dit parti... fælde Jon Steffensen i en debat på P1 søndagsfrokosten sige, ja, jeg har prøvet det, og det smager udmærket, ikke? Og så tænker man, at han har klattet, at det eneste, no, han sagde, han har taget en klat plantefars ned på en pande, og så sagde han, der var frikadeller, så kom jeg så til at tænke på, kan jeg vide, hvordan de frikadeller smagte, inden han lavede plantefars, hvis det bare var et spørgsmål om at tage noget griskød eller et eller andet, og bare smide ned på en pande. Det er jo igen det der med, At hvis man gerne vil klimaet det godt, så får man det lidt bedre af, at man også er asketisk og forsager noget. Og det er en syg indstilling til mad. Altså, man er jo nødt til, at hvis ikke man spiser med kød, så lad det være med at spise kød. Ja. Og lave grøntsager om til erstatningskød, det er virkelig mærkeligt. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke noget af. Grøntsager er jo fantastisk. Hvorfor kamuflerer dem som kød og ødelægge smagen på dem? Det er der jo ingen grund til. Nej. Der er jo 1000 ting, som kan smage lige så rigtig intens som kød, og har samme mættende smagsfornemmelse som kød har. Det gælder bare om at lave mad. Altså, det er jo bare at flytte forurening fra et til noget andet. Ja. Det er jo fuldstændig også, og hele kemi skidtet bagefter, hvilket jo er fuldstændig bimst. Og det skal vi jo ikke have noget af for fanden. Jeg læste sådan en opgørelse, som siger, at sådan noget som lammekød, det er næsten lige så klimabelastende som oksekød. Så dem, der sidder derude og siger, at vi spiser bare noget lammekød, vi substituerer, som det hedder på økonomisk sprog, til lam. I bliver de næste. Altså, det siger jeg bare. Men jeg håber jo bare, at man på et tidspunkt finder ud af, alle de der prutter, som køerne jo har det med at ligesom sige, få ud af kroppen. Det er jo dem, der er i særdeleshed belastende. Så hvis man nu kunne give de der drøvtykker et eller andet og spise nogle piller eller et eller andet, sådan, så de ikke slår alle de der prutter. Det bliver der jo arbejdet med. Så kan det jo være, at vi kan gå på MASH eller Bo's restaurant, det er sikkert meget bedre, og spise noget oksekød med større samvittighed. Ja, der er bare ikke bedre samvittighed. Ja, jamen, der er bare ikke de store perspektiver i det, fordi jeg ved nemlig, som Bo siger, der bliver arbejdet med det, og det man kan gøre ved at justere fodret, det er at reducere de der prutter og bøvser med et par procent. Ja. Vi skal ud i noget større, der virker, og det er simpelthen at forskyde. Og så er det jo holdt fast i variationen. Ja. Altså, i stedet for det her bevidstløse med, at skal det være... Altså, der sidder jo det her 70'er-syndrom i dansken, jeg ved det kraftedeme ikke. Du ved godt, det ikke er kølotsteg mere med grimkartofler og slat. men nu er det en anden stykke oksekød, ikke? Ja. Men hvor kommer det fra? Hvor kommer det der fra? Oksekød, det er ligesom om, at man har kigget på noget, som var sådan noget uopnåeligt i 50'erne. Ja. Og oksekød, jamen, det var jo kun de rige, der spiste det, så nu er det bare det. Og men grisen, det er jo svinet er jo lavstatus. Ja, altså, det dropper man... Satile dyr, som har de største muligheder og den bedste smag. Men Christian Poll, der er et spørgsmål, og det er til dig fra Henny Hansen, en lytter. Hun siger, meget af det oksekød, der spises i DK, er aflagte malkekvæg, som køres igennem kødehakker. Det malkekvæg forurener nøjagtigt lige så meget som alt muligt andet kødkvæg. Vil alternativt lægge afgift på mælkeprodukter for at stoppe miljøsvineriet i den sektor? Ja, så logikken er jo, at det er klimaet, vi kigger på, og derfor vil mælkeprodukter jo også være det næste, man skal se på. Så der skal vi også til at køre sojamælk ned i kaffen. Nej. Det smager igen heller det jo, ikke godt. Nej, igen så er man nødt til at have modermælk for at få noget ordentligt til kaffen. Når vi vil lægge afgifter på, så er det jo for at dæmpe forbruget af det, vi lægger afgifter på. Ikke? Så det er for at få flere til at sige, behøver jeg helt så meget mælk? Behøver jeg helt så meget oksekød? Kunne jeg skifte det ud med kyllingbar? Kunne jeg skrue ned, så bøffen er på 100 gram i stedet for 200 gram? Det er den bevægelse, vi gerne vil have. Altså, vi bliver jo ofte skudt i skoene, at vi mener, at alle skal være vegetarer eller veganer. Og vi har også et forslag om en lovpligtig kødløs dag, hvor jeg tænker, det er det mest åndssvagt, fordi hvis man nu bare spiser en lille bit smule kød hver dag, så kunne man så ikke, har man så ikke fået en kvote, hvor man siger, så behøver jeg ikke at have en lovpligtig kødløs dag. Altså, vi er jo nødt til at have en holdningsændring. Vi kan jo ikke bare lægge afgifter på kød og på forskellige ting, og så håbe på tingene. Vi er nødt til at have en holdningsændring til, hvad det er at spise. Mm. At ikke at spise på den måde, vi gør nu. Og det betyder ikke en forringelse, det betyder ikke at afstå noget som helst. Det handler om, det er simpelthen, at vi er nødt til at have variation i det, og så er vi nødt til at handle lokalt, fordi det kan godt være, at vi siger, at vi spiser mindre oksekød, men så længe vi køber tomater i Spanien, hvor der kører lastbiler herop, så man kan høre mårene ramme Autobahn Deutschland i røven på den hele vejen herop med forurening. Altså, det kan ikke nytte noget. Hvorfor handler vi ikke lokalt? Hvorfor skal det være så pisse billigt, at vi er nødt til at købe det andet sted end i Danmark for at få det vi vil have? Det er jo pillerådent ikke at købe tingene lokalt, og hvis vi køber dem lokalt, så slipper vi af med en kæmpe forurening med det samme. Hvad nu, og hvis vi så samtidig spiser varieret, jamen så får de der køer den plads, de skal have. Og hvis vi så lader være med at være så pisse kræsende og spiser alt, hvad der er på dyret, hvor alt faktisk er lige velsmagende, og de dele, der er de billigste, det er fandme også dem, der er bedst. Ja, så når vi altså en løb. Det er der ikke. Der er kun én mening, og det er min, og det er den rigtige. Ja. Stik lever forever. Ja, men altså, undskyld mig, hvis vi står mellem os og et stykke oksemørbræt, som fru Nim skriver i sin kogebog fra 1885, er smagløst og uden struktur, og så oksehaleragu, hvad er det så, vi snakker om? Ja, så oksehaleragu, der er indiskutabelt det bedste. Jeg skal godt nok være sulten, før jeg spiser mange af de ting der, det må jeg så sige. Du skulle prøve at være rigtig sulten. Ja, det har du sikkert ret i. Der er jo flere, der argument mangler vi jo ligesom i debatten. Det er meget traditionelt argument. Hvad med de fattige? Hvis vi nu gør alt de der oksekød, og måske også lammekød, dyre, så er der jo så herre og fru Jensen, Maren i kæret, de får pludselig ikke råd til det. Så må de spise de ting, som Bo han foreslår, og bruge dyret osv., og der bliver nikket. Eller også så må de simpelthen spise noget af det der veganerkød, man kan købe i Føtex. Det er jo dyrt. Og så smager forfærdeligt. Det er jo rigtig dyrt. Mig. Det er der jo ikke nogen, der har råd til. Er det det? Det er det da. Det koster da knaster, det der. Det er da ikke gratis. Men jeg synes, at Christian Poll, og ikke Christian Poll Løn, som nogen skriver. Han hedder Christian Poll. Han Poll fra Alternativet. Det smarte er jo, at hvis man skærer ned på kødandelen i sine måltider, så får man både et billigere og et sundere måltid også. Og så håber jeg også, at flere har lyst til at arbejde med kvalitet, som Bo fremhæver her. Så altså, det stykke kød, som er mindre, det så har en høj kvalitet, eller er lavet på en særlig måde, eller måske er indvold, eller hvad det er, som vi ikke... Inden mad. Indvolden er det, man ikke spiser. Jeg tror kun, det er milten. Eller nej, det er ikke engang milten. Det er sådan noget som galdeblæren. Okay. Alt det andet er indvold. Sorry. Men altså, prøv at hvad som helst kan jo spise selv det der plantefars. Man kan jo bare overhælde det med så meget chili, at man får en eksplosion ind i munden, ikke? Altså, der er jo mange måder at komme udenom ting, der smager dårligt på. Det er bare enormt mærkeligt, at det er blevet trendigt at spise plantefars, fordi at man ikke længere har fornemmelse for god, altså velsmagende mad, men at mad er blevet et politisk måltid. Det undrer også mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, jeg ser det lidt som, det må være en overgang, at folk vil have noget, der ligner det, de plejer. Det er der sikkert en tryghed ved, indtil man opdager, at altså, der er altså andre plantefars er en overgangsordning til et vegetarisk køkken, som er rigtig mad. Et køkken, hvor der er mindre fokus på køddelen, men mere fokus på det samlede måltid og alt det grønne, der også er i det. Ikke? Altså i dag har vi lidt en tradition i dagligdags køkkenet, hvor vi siger, hvad skal vi have for et stykke kød i dag, og hvad skal vi så have til? Ja. Og det er den, jeg godt vil have vendt på hovedet og sagt. Jeg er helt med. Der er... Jamen, det tror jeg, vi alle sammen kan blive ved. Og Cordua, som spiser så meget fisk hele tiden. Ja. Jeg tror, vi har fundet... Oksefisk. Jeg tror, vi har fået løsningen her, fordi vi skal naturligvis have et kød eller et madpoliti. Det er naturligvis forklaringen. Det er løsningen på alle spørgsmål. Dansk Folkeparti hører efter her. Det plejer jeg altid at være jer, der har sådan... lad os få noget flere love og regler og så videre. Og så et politi. Og der er en, der skriver, det er Jan Lux fra Gladsaxe, som skriver, autoriserer frøken Jensens kogebog og forbyd os at lave mad på anden måde. Så minimerer vi alting og højner smagen. Ja, så er vi bare nødt til at have en af de gamle frøken Jensen, for at blive redigeret for meget, ikke? Altså, det skal være den autoriserede udgave fra 1862. Min farmors fra 17 er faktisk filmerne. Altså 1900. Læg mærke til, at man så slår op i de gamle kogebøger, hvor stor en andel grøntsagsafsnittet har. Og folk i dag, altså nu vi lever i et samfund, hvor verden opstår, når folk bliver født. Der er ingen historie tilbage, der er ingen grund til at vende sig om. Alt skal opfindes. Jamen, på det nyt. Synes den kreative klasse også lige meget. Og det er en historie, der er pis ligegyldigt, men hvis man kigger på frøken Jensen, så alt det, der er nyt i dag, det står i den kogebog. Ja. Der er ikke noget, der ikke har været på. Skal vi spise noget mere kål? Fordi jamen, det for fanden, der er ikke andet kålopskrifter i de kogebøger, for fanden, ikke? Bo Jacobsen, der er faktisk Fleur, der skriver til os, at vi er ude i noget fake news, når vi siger, at plantefars er dyrere end andet. Hun siger, at det koster 25 kroner, præcis som en pakke øko-hakket oksekød. Okay. Jeg synes heller ikke, det var så dyrt, det jeg købte. Hvor meget er der i pakken? Altså? Om det er 400 gram eller 500 gram? Det er jo ikke noget. Det kan man jo ikke. Nej, det er jo ikke. Nej. Ja, den pakke, jeg købte i går, den ligner fuldstændig en pakke hakket oksekød. Bortset fra, at det har den der blege farve. Ja. Og så er det altså også helt sindssygt mærkeligt, at man laver plantefars, så man så laver sådan nogle små pølser, for at det skal ligne kød. Så det er jo et pakke fup, men det koster det samme. Ja, det er jo news, men det er jo ikke fake. Men tusind tak, fordi I kom her i dag og diskuterede de her ting med os. Det eksploderer på vores sms. Der er virkelig mange mennesker og lytter, der har holdninger til det her. Tusind tak skal du have, Bo Jacobsen, fra Restaurationen. I lige måde. En restaurant her i Københavnstrup, hvor man kan få mange ting, gode ting. Blandt andet er, kan man så sige, at kortet består jo af 25% kød, og resten af fisk og grøntsager. Ja, så der var lidt reklame her i licensradioen, det må vi jo ikke. Nej. Og Christian Poll fra Fødevareordfører for Alternativ. Tak skal I have. Ja, tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og så er vi jo så fremme til det, ved det tidspunkt, hvor vi skal se at indvende den hjemlige politiske scene for at se, om der er en oplagt kandidat til ugens fidusbamse. Og jeg vil ikke sige, at det er på ingen måde noget, der har noget med en kandidat til fidusbamse, men jeg kan ikke lade være med og blive, altså undre mig. Nu ser jeg så på forsiden af BT, og BT's forsider er jo ikke nødvendigvis, fordi det er nogen kæmpe store historier, bare fordi de står der. Men nu står der så, at eksperter mener, at det er problematisk Lars Løkke fanget i endnu en dobbeltrolle. Og endnu en gang, så er det en lille sag omkring, hvad man kan, altså hvad Løkkefonden, som jo han jo stiftede, hvad den egentlig render rundt og foretager sig. Og der er sådan nogle antydninger af, at hvis man har noget med Løkkefonden, så er det sådan en måde, man kan få skaffe sig direkte adgang til statsministeren, hvis man køber nogle ydelser i Løkkefonden. Og det er jo ikke fordi, at det er, at der er tale om store skandaløse lovbrud eller noget som helst. Men det er bare mærkeligt, at det bliver ved med hele tiden at komme en ny plet på skjorten til statsministeren. Og med de mange små pletter, han efterhånden har, så er det en ret beskidt skjorte, han har. Og det kan åbenbart ikke stoppes. Og det undrer mig et eller andet sted, at han ikke kan undgå flere pletter. Tja, altså, jeg tror, jeg vil gentage mig selv. Jeg tror, folk derude, vælgerne, de har et udmærket blik for, hvem Lars Løkke er som politiker på godt og ondt, og det stemmer de efter. Og det her er ikke en sag, der sådan ændrer på det billede. Dem, der synes, at han er Danmarks bedste, dygtigste, for mest fornuftige politiker, de mener det. Dem, der mener, at han er en belastning for sit parti, der er noget med noget moral, der ikke er helt, som det skal være, de mener det. Jeg synes ikke, det er verdens største sag, men det stiller jo det spørgsmål, altså det spiller jo spørgsmålstegn ved, at hvis man har en almennyttig fond, som blev stiftet på et tidspunkt, hvor Løkke jo ikke var minister eller noget. Han var leder af oppositionen, og så kaster han sig over det her projekt, som jo handlede om at få unge drenge i til at komme igennem, få nogle kompetencer, så de fik en ordentlig 9. klasses eksamen, og i dansk og matematik og sådan noget. Og det, alle synes jo, det her det er fornuftigt. Problemet opstår jo, når det er jo sådan, at det bliver sådan afsløret, eller det kommer frem, at den her fond nu pludselig også driver en eller anden form for forretning. Ikke med henblik på at score kassen, det er vi alle sammen med på, men et eller andet med, hvor der er en kombination af, at statsministeren kommer og holder tale, når kommunen ligesom bruger nogle penge på Løkkefondens ydelser. Og den der sammenblanding der, den er i hvert fald diskutabel, så kan folk jo så derude sige, men herregud, og det er jo så lidt, og det er jo ikke noget med, at han får nogle penge i kassen eller noget som helst selv. Men alligevel, altså, det skulle man måske have tænkt over, da man fandt på, og hvad skal man sige, at være sådan en forening, der ligesom sælger ydelser. Og det kan man jo fint gøre, men så skal det nok ikke være det der med, at man så kan få en statsminister, der kommer og holder tale med i købet. Så skulle han måske holde sig lidt længere væk, lidt på afstand af de der ting. Ja, altså Lars Løkke, han er ikke en mand, der fortryder. Det lader han så Morten Østergaard om. Han er jo faktisk ved at fortryde hele de radikales politik. Han er både nu ændret holdninger i udlændingepolitikken, og nu kaster han sig så ud, Morten Østergaard, den radikale leder, i at fortryde de radikales andel i den måde, man taklede overenskomsterne eller i 2000. Er det jo indgrebet mod, lærerne i 2013? Der var jo den her lange store lockout, som vi gav Helle Thorning fridusbamsen for. Det fortryder Morten Østergaard nu, at han er med på. Og hun vil så sige, det er sjovt, at de radikale også forsøger sig med en form for populisme. Ja, man kan sige, at nu er der gået 5 år. Morten Østergaard var jo ikke i spidsen for de radikale på det tidspunkt. Han var med. Det er jo ikke nogen. Nej, ja, det er helt sikkert. Han var økonomiminister, meget bekendt i den regering. Han nåede at have mange minister og, på. Men sagen er jo, at man kunne bare høre, hvordan tidligere mangeårige radikale støtter på lærerværelserne simpelthen bare rev deres medlemskort i stykker. Altså bare forlod den butik sådan, med det samme og søgte andre steder hen. Altså jeg har da hørt om folk, der er blevet socialdemokrater og stemmer Enhedslisten. Sikkert også Alternativet. SF var jo ikke en mulighed, fordi de var jo også med. For SF har jo for længst gået bådsgang og det ene og det andet. Så jeg er jo ikke så overrasket over, at nu er der gået 5 år, de radikale har ikke hovedansvaret for, hvad der kommer til at foregå lige nu. Der er jo et pres på, ikke bare på arbejdsgiverne, at de finder en aftale omkring lærerne, fordi Anders Bondo Christensen har jo placeret sig i alle de udvalg, der er både i KL og i staten. Han, der kan ikke, der kommer ikke formentlig ikke nogen overenskomstaftale på hverken det offentlige eller statslige område, uden at der er en arbejdstidsaftale vedtaget eller besluttet eller aftalt med, og det er navnlig staten og formentlig også ja, kommunen også. Og det venter alle på, fordi så vidt jeg er orienteret, så er man sådan set klar med lønnen. Altså der er ikke nogen uoverstigelige, hvad skal man sige, uenighed om, hvad folk skal have i løn. Altså det har folk nok derude misforstået. De tror, det handler om, at nu sidder de arbejdsgiver og ikke vil give, hvad hedder det, de offentlige ansatte, det er en løn, som de har fået tjent, mand, og der er gang i samfundet. Det er sådan set det, der er lidt af spændet her, fordi sagen handler om, at lægerne skal have en arbejdstidsaftale. Og det er der vel også, det er vel også rimeligt nok, altså at man aftaler en... Fordi sidste gang, der har man jo reguleret det via en lov, det vil sige, man har sådan taget en... hvad skal man sige, det er noget, der krænger ned over og lærerne. Det er jo ikke noget, de har sådan sagt ja til. De måtte jo, det er et diktat i virkeligheden. Måske være meget godt at få en aftale, hvor alle er enige om, at det her, det er så den aftale, vi har. Det vil være det ideale, men der er jo ingen, der siger, at de kan blive enige. Og det vil sige, man kan også vente om og sige, at hele arbejdsmarkedet, samfundet, er blevet gidsler for lærerne. Og det er ikke fordi, jeg vil sådan hænge lærerne ud, men det er sådan så bare realiteterne, jeg beskriver her. Og det er vel også derfor, at Dansk Folkeparti med Christian Thulesen Dahl, som jo aldrig misser en mulighed for at være opportunistisk, han har jo aldrig noget regeringsansvar, og dermed også siger, jamen, at hvor han jo lægger yderligere pres på regeringen, den regering, han jo støtter, i hvert fald sådan officielt, ved at sige, at der skal findes en aftale med lægerne. Og Pia Kjærsgaard går også ud og omfatter sosuerne. Og der er jo nok nogen, der siger, jamen det er lidt usædvanligt, at landets næststørste parti, det største borgerlige parti, opfører sig på den måde, og ligesom man skal sige, undergraver regeringens forhandlingsposition. Men det er den måde, Christian Thulesen Dahl fører politik på. Det er det kortsigtede, det handler om stemmemaksimering, hvorimod en anden en, som Mette Frederiksen, oppositionsleder, socialdemokrat, for eksempel til Piu Piu i går, siger, at... Piu Piu, det er et socialdemokratisk net. Det er partiavisen på nettet. Men derfor kan hun jo godt sige et eller andet, der er fornuftigt. Hun siger blandt andet, vi skal respektere den danske arbejdsmarkedsmodel. Jeg bliver selvfølgelig bekymret, når jeg er på de sociale medier, hvor der er en meget hisse tone, hører folk, der siger, at den danske model er vigtig, samtidig med, at de vil have Socialdemokratiet til at blande sig. Man kan simpelthen ikke begge dele. Og så siger hun videre, essensen i den danske arbejdsmarkedsmodel er jo, at parterne forhandler til alle muligheder udtømte, og der er vi jo ikke endnu. Parterne sidder i forligsinstitutionen, og jeg håber på, at de når frem til et resultat, for det vil være det bedste, både for de offentlige ansatte, for velfærdssamfundet og for den danske arbejdsmarkedsmodel. Både strækkeredskabet og lockout-redskabet er legitime redskaber i den danske model. Jeg forholder mig ikke engang til indholdet, hverken til strække- eller lockout-varsel, for det skal vi heller ikke blande os i. Det er de to parter, der suverænt afgør, hvilke redskaber de vil tage i brug, og hvornår de vil tage dem i brug. Ud fra hvad jeg mener, så er det her det ansvarlige synspunkt. Det er det, man kan forvente af et ansvarligt politisk parti, der tager ansvar. Det er så også det, hun er kommet også, i modstand på i blandt sin egen. Nu har hun da flyttet sin opstillingskreds til hun. Nordjylland. Og hun har været en oplagt 1. maj, taler der op, men hvad skal man sige, de fagligt aktivt op, de vil ikke se hende 1. maj på grund af det der. Der er jo sket to ting. Altså, hun har flyttet valgkreds, fordi de socialdemokrater kan se, at hun nok kan trække mere deroppe. Men så har hun så fået den værst tænkelige start ved det, at hun har jo fået skubbet Morten Ryum, som ligesom sådan en rigtig arbejder. Der må der jo ikke så mange af, der stiller op til politiske parti. Morten Ryum er jo sådan en af de meget, meget få, der sådan har sådan en ærke arbejder sådan fasong og så videre. Og det er da også... Men han er jo så ikke blevet valgt til Folketinget endnu. Og så har hun jo taget hans... Eller han har i hvert fald måttet... dropper og bliver være folketingskandidat deroppe i Aalborg, fordi nu skal partiformanden jo stille op deroppe. Det, der så er, de så flipper ud over, det er jo, at Socialdemokratiet i KL, og det er jo ikke nogen, som Mette Frederiksen kan fjernstyre. Altså, hun er partiformand, men hun er jo ikke, hun er jo ikke sådan en, der bestemmer, hvad borgmestrene i Rødovre, og der er socialdemokrat Erik Nielsen og sådan nogen, hvad de skal mene og stemme i KL. Det kan godt være, man har nogle uformelle drøftelser osv., men der er jo ikke sådan, Mette Frederiksen kan jo ikke bestemme, hvad socialdemokraterne, KL, borgmesterne skal mene. Men alligevel, så straffer HK og LO i Nordjylland og Aalborg hende ved at sige, at hun ikke er velkommen til at holde 1. maj-tal. Altså, det virker godt nok mærkværdigt, at man gør det. Men det skal jeg jo ikke blande mig i, hvis de synes, at det er en måde, man kunne måske have den formodning om, at måske følelserne er lidt opkogte, eller at det måske slet ikke er socialdemokrater, der styrer de foreninger deroppe. Men det ved jeg ikke nok om nordjysk fagforeningspolitik til at vide. Det er bare sådan en formodning. Hvad skal vi konkludere på alt det? Altså, jeg må jo indrømme, og jeg ved, jeg ikke er alene om, at det der overenskomstspil, altså jeg synes simpelthen, lad os få en afgørelse. Jeg synes ikke, det er sådan særlig spændende, mens det løber frem og tilbage, fordi der er alligevel nogle uger til Monday Week. Altså. Jo, men altså, jeg tror, nu ligger det nede i forligsinstitutionen. Jeg tror ikke på, at regeringen har lyst til at få en stor konflikt. Sagen er jo, at det er nok, man skal kigge i retning af, om der sker noget med lærerne. Det er der, vi skal være. Og det kunne jo være helt fint, hvis Mette Christensen, som er jo forligsmanden, MK, hvis hun måske, og det tror jeg, hun gør, fordi det er jo en kompetent kvinde, så det vil jeg næsten tro, at når der sker et eller andet der, så tror jeg, det sådan falder på plads. Men nu har vi så, ravet lidt rundt i uenigheden hos Socialdemokraterne, så tænker jeg på, altså der er jo også ballade på den borgerlige side af hegnet, og den er jo udløst af politisk kommentator og venstremedlem Jarl Kordua, som jo i sidste uge, da vi havde Mads Fuglede fra Venstre igennem i en debat om digital opsporing af børn, der har problemer, den debat udviklede sig til, at han stemplede dig som partiliberal. Ej, synspunktet, jeg havde, var partiliberal. Det handler jo om, at jeg ikke har lyst til at skulle stå et eller andet register op på kommunen, fordi jeg er forældre, og så skal jeg have point. Fordi de skal samkøre register, ligesom de gør ude i Mads Fugledes valgkreds i Gladsaxe, hvor de jo åbenbart synes, det her er evigt dejligt. Og der efterspørger jeg jo sådan set en klassisk borgerlig position om, at nej, vi vil ikke registreres. Jamen, og du fortsætter, altså, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at du skriver i Berlingske i dag, at der kører du jo rundt i og eftersøger et parti, der hedder Parti Liberale Alliance. Ja, det er selvfølgelig polemisk, men og jeg ved ikke, om jeg har lavet ballade, altså, fordi jeg er ansat af Berlingske til at skrive nogle klummer, og det prøver jeg på at gøre på bedste vis, og det skader ikke, når der er nogen, der flipper ud, fordi jeg skriver et eller andet, som de er uenige i. Og det er jo det, der er hele pointen med debat. Og så lad os bare lige tage... Nej, jeg er ikke partistifter, men hvis der er nogen, der stifter et politisk parti, borgerlig observans, omfavner EU og NATO, sådan et godt gammeldags konservativt parti, som under Poul Schlüter eller Uffe Ellemann Jensen, sådan et parti, hvor man kan stemme og være borgerligt og ikke skamme sig, mens man kigger sig selv i spejlet. Sådan et parti kunne jeg godt tænke mig at stemme på. Det er faktisk det er en parti, som Simon Emil Amnisbøl forsøgte at lave, inden han lod sig opsluge af Liberal Alliance. Så kunne det hedde Partiliberal Alliance, fordi nu er jeg jo stemplet som partiliberal, så det er glimrende. In lack of a better word, kunne det hedde det. Så hvis der er nogen derude, der har mod på at tage... og påtage sig den opgave, så gerne for mig. Ja, men altså, jeg er ikke selv interesseret men, i at men gå jeg synes, politik. Der er lige ordet partiliberal. Det, når du hører ordet, og Mads Fuglede bruger det, så er det jo helt klart ikke et respektfuldt udtryk. Og så, men hvad er det, der ligger i at være partiliberal? Jeg tror, er det at være liberal på sådan en enhedsliste-agtig måde, at man ligesom siger, Vi har nogle sindssygt høje idealer, og dem går vi ikke på kompromis med. Til gengæld får vi ingen indflydelse. Det er sådan halvuansvarligt, ikke? Og så synes jeg også, at en parti skulle ligesom, sige nej, sætte foden ned i forhold til Christian Tulsendals kynisme. Og det kommer man ikke regering af, men vi er nogle stykker, der vil have det meget bedre med os selv. Men vi skal jo sådan set have uddelt fedusbamsen. Går den til Mette Frederiksen? Jeg vil gerne lige have lov at tykke lidt på det. Du tykker på det. Ja. Vi går så videre. Godt. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Femern-forbindelsen fra Danmark til Tyskland er kommet ud i et nyt økonomisk stormvejr. De betingede entreprenørkontrakter, som man underskrev i 2015, det var under en forudsætning af, at byggeriet kunne starte i 2019. Nu er det på grund af manglende byggetilladelser ikke længere realistisk. Og det betyder, at de her attraktive aftaler, de kan gå helt fløjten. Og samtidig så har flere eksperter kritiseret de tidligere rapporter, som altså har givet bud på den fremtidige trafikprognose, der ligger til grund faktisk for hele projektet om tunnelen til Tyskland. Og en af de kritikere, det er dig, Knud Erik Andersen, tidligere vej- og trafikchef i Vejdirektoratet, og du er kommet her ind i studiet til os, og tak skal du have. Vi ville selvfølgelig også gerne have haft besøg her nu af transportminister Ole Birk Olesen, og vi har også inviteret Liberal Alliances trafikordfører Villum Christensen, men fået to afbud. Så nu starter vi med dig, og du får taletiden helt alene, Knud Erik Andersen. Knud Erik Andersen, det er jo projekt til 62 milliarder kroner. Det er ikke småpenge. Du har været tidligere med her i programmet, hvor du har sagt, at de trafikprognoser er fuldstændig overdrevet. Og nu er vi her. Projektet fortsætter. Man har søgt EU-penge. Spørgsmålet er, om de kommer. Er der noget sådan grundlæggende ændret, siden du var i studiet her sidst og sagde, at de der trafikprognoser er det rene Anders Sand? Altså kun det der med entreprenørerne og kontrakterne, der er kommet nyt. Altså nu ligger der milliardudgifter foran, hvis man forudsætter, at de tyske retssager, de kører, og man ved jo faktisk ikke, hvor lang tid de kører. Man har regnet med, at det kun var 2 år, men det er der overhovedet ingen garanti for. Det er, om jeg så må sige, det nye. Men man kan så også sige, at det nye er, at der er kommet fokus på de ting, som jeg har rejst debat om for et år siden. Og der er altså flere og flere, der nu er klar over, at den er helt gal med de der prognoser. Men det her... Altså, de der retssager i Tyskland... Altså, man ved jo godt, at det er nogle miljøfolk, der simpelthen bevidst forsøger at chikanere projektet. Jamen, vi skal bare huske på, at i Tyskland har vi en fuldstændig anden planlægningstradition, end vi har i Danmark. I Danmark er det sådan, at man laver en masse miljørapporter, og lige så snart man har vedtaget en anlægslov, så er de neutraliseret. I Tyskland har man altså en helt anden holdning til miljø, og det kan man så mene i Danmark, at det er overdrevet, hvad vi er. Men det er sådan, det er, og det burde man have vidst fra start af. Det vidste man vel også? Alle andre steder end i Femern AS, altså de lavede jo, planer, som om, at det nærmest virkede, som om der var danske tilstande i Tyskland om, at det var en formsag, man vedtog et eller andet, og så var det alt det der miljøsnak slut. Og det vidste alle andre, at sådan ville det være. Ministeren har jo svaret i Jyllandsposten, og han mener jo, at det er kritikken af Femern Bælt-forbindelsen, der sejler. Der er faktisk... og sat penge af til reserver for forskellige milliarder. Der er priser på 75-80% af anlægsentrepriserne, som jo også har været omdiskuteret. Der er en kvalitet, en ekstern, og det er der, hvor du jo ligesom har været, det omkring hele trafikprognosen, som du jo siger er helt i skoven. Der skriver han jo, at der er således der er en ekstern kvalitetssikring af trafikprognosen. Altså, der er styr på det. Der er ikke noget at komme efter, Knud Erik Andersen. Det er jo desværre det, der er. Den kvalitetssikring, der er lavet af trafikprognoserne, det blev lavet af verdens mest inhabile firma, man overhovedet kunne støve op på jordkloden. Hvad hedder den? Vil jeg få navnet? Og det firma hedder COWI. På det tidspunkt, hvor COWI lavede kvalitetssikringen af trafikprognoserne, var de prækvalificeret til selve byggeopgaven i et stort konsortium. Så hvis de leverede noget som helst andet end en blank godkendelse, hvad de gjorde, så skød de jo sig selv i foden, og en masse europæiske store koncerner osv. også. Så man havde møjsommeligt fundet lige præcis det firma, man vidste, ville give det resultat, man ventede. Og det er, altså havde det været et privat, nu er det jo et aktieselskab, det her, og det kører sådan set efter privat retligt. Et statsligt ejet privat aktieselskab. Lige præcis. Og hvis det havde været et rigtigt aktieselskab, så var der jo folk, der var kommet ind og sidde for sådan noget her. For det er jo simpelthen manipulation med aktiekurserne. Men det er jo lige meget, når der kun er én aktionær. Men altså, de trafikprognoser, der bliver godkendt, altså det er jo ren hat og briller. Altså hvis man kigger på den, for eksempel, bare for at tage eksempel, den trafik, der ikke bare skal ned og hente øl og sprit og så videre, bordershopperne på færgen i dag, den ligger på omkring 1 million biler om året, personbiler. Og det har ligget fast og konstant, sådan op, lidt op og ned, i 25 år. Mener du virkelig det? Altså, er der slet ikke sket noget på 10-15 år? Der er ikke sket. Det, der er sket, det er omkring nullerne. Der opfandt man det der bordershop-koncept. Og så kom der jo en pæn stigning i trafikken, og det vil sige, at cirka en tredjedel af biltrafikken på Femern i dag er bordershoppere, og 2/3 er almindelige europarejsende. Og de der europarejsende, hvis man nu bare siger, at der i alt fremtid også er de bordershoppere, der er i dag, de der europarejsende, de skal altså ganges op med en gang cirka 4-5 stykker frem i 25-30 år frem i tiden. Det skal sammenholdes med, at de har ligget fuldstændig konstant i 25 år. Det er bare et eksempel på, at det er helt ude i hamten. Et andet er, at de færgeruter fra hele Norden, der er en 20 stykker, så vidt jeg husker, der alle sammen og hver især skal levere trafik til Femern-forbindelsen. Dem har man regnet med, at den dag Femern-forbindelsen åbner, og de skal aflevere alt de trafik, som man har beregnet til Femern-forbindelsen, der sidder de frosset fast i fortiden. De kan ikke ændre noget som helst i priser eller frekvenser, eller hvad vi har. Alt er frosset fast. Og så er det jo ingen kunst at konkurrere. Så Femern AS har slet ikke nogen konkurrencemodel. Så det, der er sådan helt konkret, vi kender jo selvfølgelig dem, der sejler allerede i dag på Femern, for eksempel Rødby Puttgarden, Scandline sidder firmaet, så vidt jeg husker. Ja. Og der er det, du siger, jamen, det er urealistisk at forestille sig, at Scandlines ikke bare tilpasser sig og sætter prisen ned, og kan tilbyde et konkurrencedygtigt produkt, hvor man jo sådan set, hvor man kan sejle og måske få noget mad og købe lidt det, som man kan i dag, frem for at betale og køre over broen til måske ret høje priser. Det betyder så, at de skal så sætte prisen endnu længere ned, hvis de skal konkurrere med det der sejlskib. Det der er din pointe i virkeligheden. Ja, ikke? Der er sådan set to pointe. Ja. Et er Rødby-Puttgard-færgeruten, den kan vi lige tage, og så alle de andre færger. Det var alle de andre færger, jeg snakkede om her nu. Men så er der selve Rødby-Puttgarden, hvor Femern AS jo siger, den trafik flytter vi bare over i tunnelen, når vi åbner. Mm. Og det har de gjort på baggrund af nogle beregninger, de har lavet. Og problemet er bare, at den model, de bruger til de beregninger, den er for det første næsten 20 år gammel, og dengang den blev opstillet, jeg var selv med til det, der var det jo Danmark og Tyskland, der ejede færgeruten, og der var der ingen grund til at bruge penge og data på og stille den op, så den overhovedet kunne regne på både tunnel og færge. Så de har ikke en model, der kan det der. Men de kører den alligevel, og det er jo mere eller mindre nærmest et tilfældigt tal, der så kommer ud af det. Men det ville jo også være mærkeligt, hvis man skal begrunde det her projekt, hvis man ligesom sådan sagde, jamen vi baserer det på nogle realistiske ting, som simpelthen er, at der er ikke brug for den her forbindelse. Det kan man jo sige sig selv, det gør man jo ikke. Og det du sidder og siger, det er jo egentlig, at vi bare har endnu en konsekvensløs offentlig skandale, på et tidspunkt kommer til at koste skatteyderne en masse penge. Det er så godt som helt sikkert. Altså en gang i 2030'erne, så kommer regningen. Jamen hvad med tyskerne? Altså de er jo da, man må sige, det er jo os, der har påtvunget dem den bro, eller den tunnel er det jo. Jo, det er det. Og de har jo så sikret sig ved at sige, at vi vil ikke have nogen økonomiske interesser i det her, så vi skal kunne lave vores egne anlæg, der fører op til tunnelen. Knud Erik Andersen, det er jo specielt Jyllandsposten, Morgenvisen Jyllandsposten, der har skrevet seneste artikler, der har været meget kritiske omkring hele her Femern-projekt. Og det er blandt andet professor Ben Flybjerg som en af kilderne i de her aviser. Han har avisens artiklerne. Og der svarer ministeren, altså Liberal Alliances trafikminister, Ole Birk Olsen, i den artikel, han skrev i debatindlæg, det var den 10. marts i Jyllandsposten, at Jyllandsposten har baseret sine artikler på udtalelser fra professor Ben Flybjerg, som tilsyneladende ikke er tilstrækkeligt inde i projektets detaljer. Han siger for eksempel, at EU, det må være det, der hedder Ernst & Young i gamle dage, rådgivningsfirmas, eksterne kvalitetssikring, der blev offentliggjort for mere end 2 år siden, burde have brugt historiske data for at vurdere Femern AS data om risici. Men der blev faktisk foretaget en samling af risici og risikofordeling i Femern Bælt-projektet med 4 andre megaprojekter. Her er 3 i Europa og en samling med 10 andre store projekter i Tyskland i forhold til processen for den tyske myndighedsgodkendelse. Altså, at der er åbenbart en ekstern kvalitetssikring, der er et andet firma ind over, og der, som jo også kigger på trafikprognoser. Eller hvad? Altså, trafikprognoserne blev jo kvalitetssikret, om jeg så må sige, af COVID. EU, de kiggede på reserver og risici på de økonomiske ting. Og når man læser deres rapport, så er det altså rimelig svage udtalelser, de kommer med. Og nogle af dem er meget besynderlige. For eksempel siger de, altså der var jo en overskridelse på budgettet i sin tid på de der 9 milliarder, og det fik man så tonset ned til 6 milliarder. Og det er jo meget interessant, hvordan det er sket. Og det får vi ikke rigtig nogen forklaring på i EU-rapporten. Men de skriver, at 80-90% af ændringerne skyldes færre opgaver. Jeg mener, det er den samme tunnel, der skal bygges. Ministerens udtalelse er sådan den samme model, som Femern AS altid bruger. Jamen, vi har tonsvis af undersøgelser, viser, at alt er i orden. Altså, hvis du nu var transportminister, det er du ikke, men hvis det var dig, der sad med med den her sag, ville du så sige, lad os stoppe det her projekt nu. De penge, der er brugt, det er ligesom til at leve med, fordi det er bedre, det vil faktisk være billigere for alle parter, hvis vi stoppede det nu. Altså, jeg vil sige, vi tager en tænkepause, og så får vi alle de der ting undersøgt af uafhængige parter. For det er jo det, der ikke er sket endnu, det er jo afhængige parter. Men man går rundt på den anden side af jordkloden og finder nogle konsulentfirmaer, som ikke har danske interesser, og lad dem kulegrave det her. Og det kunne vi roligt gøre, mens de der retssager i Tyskland, de kører. Knud Erik Andersen, vi har en lytter, der hedder Kåre. Den næste gang, så skriver du dit efternavn, Kåre, og også gerne, hvor du kommer fra. Altså, den forbindelse, det er den Femern-forbindelse, vi taler om, den kommer uanset, hvor meget I våser. Den er nødvendig for at forbinde Skandinavien med Tyskland for alt fremtid. Koste, hvad det koste vil, økonomien er ligegyldig. Det er jo et synspunkt, man kan have, at økonomien er ligegyldig. Men præmissen, han ligger ind her, Kåre, at den kommer, koste hvad det vil, det var måske i virkeligheden det, som den måde politikernes tilgang er. Altså, vi skal have den der sådan, forbindelse, og så må vi så opfinde nogle tal, der sådan, kan få det til at se ud som om, at det hænger sammen. Men altså, realiteten er vi sådan set lige glade med. Hvad vil du sige til det? Jeg vil sige, det grunden til, at politikerne, og jeg tror også, den kommer, uanset hvad, mm-hmm. grunden til, at den gør det, det er, at de danske politikere har et aftalesystem. Og aftaler er ubrydelige. I 2008 indgik de en aftale, og de har ingen modeller for at komme ned af træet, når de sidder deroppe. Og derfor, så når der kommer sådan nogle ting, som står i Jyllandsposten nu, så siger de, at det vidste jeg ikke, og det var forfærdeligt, osv. Og når dagen er omme, så går de tilbage og siger, jamen vi fortsætter, som vi har planlagt, fordi vi har ingen model for at komme ud af det her projekt, og de ved alle sammen godt, at det ikke holder en meter. Så det vil sige, det er sådan en slags irreversibel proces. Altså, hvis først ånden er ud af flasken, så kan politikerne ikke stoppe den tilbage igen. Altså, det er en snebold, der løber fiser ned ad bakken, og man kan ikke løbe efter snebolden, der bare vokser sig større og større, og det er altså udgifterne osv., projektet, der udvikler sig. Man kan simpelthen ikke stoppe den proces, altså, når den først er sat i gang. Det kunne man sagtens, hvis politikerne fraveg deres eget aftalekodex, mm. som jo ikke står nogen som helst steder. Det står ikke nogen grundlov eller nogen som helst andre steder. Det er noget, de privat går rundt og aftaler. Og når man ser deres aftaler, så er det på helt hvidt papir. Der er ikke noget hoved på, og hvad ved jeg. Så det er deres eget valg. at de kan ikke lave politik uden at have ubrydelige politiske aftaler. Men Liberal Alliance og Ole Birk sad jo ikke i Folketinget tilbage i 2008, så det kan godt undre, at han ikke ligesom med friske øjne har set på det, men det har åbenbart ikke... Han har åbenbart altså indfanget systemet måske, hvad tænker du? Ja, det er jo sådan, hvis man skal være med i politiske aftaler, så skal man helst være med i de store også, så Liberal Alliance har tilsluttet sig. Så der er jo næsten ingen udenfor mere. Tusind tak skal du have, Knud Erik Andersen, fordi du kom her og talte os om Femern-projektet. Ja, når vi vender tilbage efter nyhederne, så har vi hele fire emner på debat eller på programmet. Vi skal tale om det kommende grønlandske valg, vi skal omkring den nye tyske regering, vi skal høre, hvordan det går i Rusland i valgkampens sidste dage, og så skal vi snakke om tænketanke.